حضور تہمت کسے کہتے ہیں؟ اسی کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو اس میں نہیں, تو برائی میں کسی کی طرف ایسی برائی منسوب کرنا جو اس میں نہیں, یہ تہمت کہلاتا ہے, تہمت کہلاتی ہے, بہتان بھی کہتے ہیں اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.